यह प्रवचन परमचंद्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो कि आप व्याकुलता कहते हो कि व्याकुलता रूप एक अग्नि ऐसी है संपूर्ण विघ्न उसमें खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के शरणागत हो गया, उस शरणागत के व्याकुलता कैसी हो, और व्याकुलता हो तो शरणागत क्या हुआ। भगवान का जब भरोसा है तो उसकी व्याकुलता कैसे होगी, और व्याकुलता होगी तो भगवान का भरोसा क्या रहा। तो दोनों बात कैसे होती है वो ध्यान देकर आप लोग सुने। भगवान के शरणागत भक्त को अपने कल्याण की चिंता नहीं रहती, अपना क्या होगा क्या निश्चिंत रहता है, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए इस वास्ते दर्शनों के लिए व्याकुलता होती है। प्रेम होना चाहिए, भगवान में खिंचाव होना चाहिए, वो नहीं हुआ। नाथ मैं क्या करूं, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, मैं चरण स्पर्श न कर लूं, जब तक भगवान के हाथ का प्रसाद न ले लूं, वो प्रसाद न पा लूं, भगवान के मेरे सिर पर हाथ न रख दे भगवान, तब तक मैं कैसे शांति से रहूं। तो इस बात को लेकर व्याकुलता होती है। मेरी निश्चिंतता इस बात के कल्याण होगा क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत भगवान के हो गया, भगवान जाने। जैसे ब्याह होने पर लड़की निश्चिंत हो जाती है कि अब हमारे को कहीं जाना नहीं, किसी से संबंध जोड़ना नहीं, जैसे कुंवारी अवस्था में चिंता थी वो चिंता नहीं रहती, मगर घर के काम धंधे की चिंता होती है ना। इस तरह से अपने लिए भगवान की प्राप्ति कल्याण उद्धार इस बात की चिंता नहीं होती, परंतु भगवान के दर्शनों की इच्छा होती है, उसके बिना व्याकुलता होती है। क्या करूं, अभी तक दर्शन नहीं हुए भगवान के, साक्षात दर्शन नहीं हुए, भगवान का चरण स्पर्श नहीं हुआ, भगवान का प्रसाद नहीं मिला साक्षात, भगवान ने सिर पर मेरे हाथ नहीं रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वे शरणागत थे और राम बोला उनका नाम, जन्म से ही पहले राम ऐसा बोला, उसका नाम ही राम बोला था। इतना होते हुए भी भगवान के दर्शन के लिए वे कहते हैं कि वारिक कहो नाथ तुलसीदास मेरो, एक बार आप कह दो कि मेरा है, तो अपनी तरफ से शरणागत हो गए। पर भगवान की तरफ से वो चाहता है कि भगवान तरफ से मेरा आश्वासन मिल जाए। तो व्याकुलता दर्शनों की प्रेम की ये होती है, और अपने कल्याण में निश्चिंता हो जाती है, तो दोनों साथ रह सकते हैं। ये पूछा दोनों साथ कैसे रहेंगे, व्याकुलता भी रहे और शरणागति रहे, इसमें अब पूछो प्रश्न, ऐसी बात है। तो भगवान पर निर्भर है, लड़की है ब्याह होने पर निश्चिंत रहती है, परंतु वृत्रासुर की कथा आती है, नारायण नारायण नारायण नारायण। वृत्रासुर जब इंद्र के साथ युद्ध कर रहा है, राक्षस था वृत्रासुर, तो चित्रकेतु था पहले राजा, भगवान का भगत, वो पार्वती के श्राप से राक्षस बन गया। विमान में ऊपर जाता था, भगवान शंकर के बाएं भाग में यहाँ गोदी में बैठी थी पार्वती जी। उसको देख करके उसने कहा कि ये भगवान है, सबके आदर्श है, ये भी अपनी स्त्री के साथ ऐसे बैठे हैं। तो पार्वती ने क्रोध किया, अरे राक्षस तुम भगवान का भी शासक हो गया, क्या शंकर का भी शासक है तू? शंकर पर भी तू घूम चलाता है, जा राक्षस बन जा। गए जब नीचा उतरा, आए प्रणाम किया, माँ माफ करना, नमस्कार करके फिर चला गया। तो शंकर क्या देख भगवान के भक्त कैसे होते हैं, ये चाहे तो तेरे को श्राप दे सकता है, पर श्राप नहीं दिया इसने, तुम्हें बात से आज नमस्कार कर चला गया। ऐसे भगवान भक्त होते हैं। फिर वो राक्षस बना, तो राक्षस बना तो राक्षस ही होता है। तो इंद्र के अनुसार युद्ध हुआ तो ऐसा ऐसा किया महाराज, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, तो फिर वज्र उठा मार मेरे को, ऐसे फिर लड़ने लगा तो महाराज हाथों आए तो हाथ काट दिए, हाथ काट दिया ये मुंह फाड़ रहा है, ऐराव छेद गिर जाएगा, ऐराव के छेद ऐसा आया। जब मरने लगा तो अजात पक्ष एवं आतरंग खगा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रिय विषदम विषन्ना मरोरविंदाक्ष दीक्षते त्वम। महाराज मेरा मन हे अंदर अंदिराक्ष भगवान कमल नेत्र भगवान आपका मैं दर्शन चाहता हूँ, मेरा मन व्याकुल हो रहा है आपके दर्शनों के लिए। ये वृत्रोष कह रहा है युद्ध करते हुए, कैसे अजात पक्ष यो मातरंग खगा, छोटे छोटे बच्चे अंडे से निकले हुए हैं और बैठे हैं, वो माँ को याद करते, माँ आवेगी चूर देगी, करते माँ आवेगी। तो अजात पक्ष यो मातरंग खगा, अजात पक्ष पंख पैदा हुई नहीं, उठ सकते नहीं, वे जैसे माँ को याद करते हैं और स्तन्यं यथावत तथा क्षुधार्ता, और जैसे बछड़े छोटे वो पानी भी नहीं पीते, केवल माँ के दूध के सिवाय कुछ खाते पीते नहीं। शाम होने लगी, माँ आई नहीं, तो माँ माँ करते हुए याद करते हैं, माँ नहीं आई, वो माँ जैसे याद, वो बच्चे याद करते हैं। यम प्रियम प्रिय विषदम विषन्ना, और जैसे दूसरे प्रांत में चले गए पति, उसे वियोग है, वो चाहती है कब आवे कब आवे कब आवे। तीन दृष्टांत दिया, अजात पक्ष यो मातरंग खगा स्तन्यं यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्ष हे अरविंदाक्ष। ऐसा मेरा मन आपको देखना चाहता। तो बोलो अब प्रति पड़ता है तो उसे कोई चिंता थोड़ी, मैं कुंवारी हूँ, मेरे मालिक नहीं है, परंतु कब आवे कब आवे कब आवे। अजात पक्ष मातरंगा, जैसे दूध भूख लग गई, सिवाय दूध के कुछ पीता नहीं, तो माँ को याद करता, ऐसे याद करता, ऐसे व्याकुलता होती। सबके संबंध तो है, बछड़े की माँ भी है, पक्षियों की माँ भी है, पति पिता पति भी है, तो दीर्घ से अब देखना चाहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। असली लगन ही जरूर है, मनुष्य तो साधनों के लिए लगते हैं, साधन करना ही चाहिए, और साधन होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु ये लंबा रास्ता है। व्याकुलता हो जाए तो वो वर्षों का रास्ता घंटों में मिनटों का खत्म हो जाता है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम। तो जैसे भगत भगवान के लिए व्याकुल होता है, ऐसे भगवान भगत के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तो भगत तो भगवान के पास जा नहीं सकता, क्या भगवान भी भगत के पास नहीं आ सकते? ऐसी व्याकुलता हुई तो वो व्याकुलता इधर उधर व्याकुलता लग जाएगी, तो जल्दी आ जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगी। दरिया दूषण दास में, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन पाल चाले एक पावन दे तो हरि चाले सो कोष। जन चाले एक पावन हरि चाले सो कोष, तो वे भगवान चाल में जल्दी मिल जाए, अपनी चाल से जल्दी नहीं मिलते। अपनी कहाँ इतनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, परंतु व्याकुलता होने से ये यथा माम प्रबंध जैसे व्याकुल, जैसे भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर देरी क्या लगे, जो भगवान मिलना चाहे तो ये बात है। इस वास्ते अपने तो ये उत्कट अभिलाषा बढ़ाओ, हमारे पास ये सबसे बढ़िया साधन है। जैसे मीरा में रहेली मारी, हरि बिना रहो न जाए, उसी बिना में रहना रहा नहीं जाता, चैन नहीं पड़ती, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत ही आचित वन मोरी तुम से, लागी पियाचित वन मोरी तुम से। दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, ऐसी व्याकुलता से बहुत जल्दी खा मरता। तत्व के लिए भी ऐसी ऐसी ऐसी तड़फड़ हो जाए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, दर्शन के लिए दर्शन हो जाए। जिसके लिए जो परमात्म तत्व है उसमें भक्ति मुक्ति शांति जो कुछ चाहिए सब मिल जाता है भगवान की तरफ से, उत्कट अभिलाषा हो। दुम ऐसी बात रहे, रात में दिन में चलते फिरते खाते पीते सोते जागते एक लगन गए, लगन लगन सब कोई गए, लगन कहा वह सोए नारायण, जिस लगन में तनगन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब निर्खो घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, खान पान विश्राम सब भूल जाए, कब निर्खो घनश्याम भगवान कब देखूं कब देखूं। ऐसे भगवान की एकदम ऐसी लगन लग जाए रहा नहीं जाता, जैसे भरत जी कहते हैं या एक रहा एक दिन अवधि आधारा, पर मन दुख है भय हुआ पारा। भरत जी के दुख हुआ एक दिन रह गया, तो एक दिन में क्या है, एक दिन में दुख क्यों हो गया, भरत जी ने बहुत दूर तक घुसवार रखते थे कि वहां से जल्दी खबर पहुंचे, तो अभी तक एक दिन में आ सके जितनी दूर आया नहीं है भगवान, तो कैसे आएंगे भगवान अगर उस विमान पर भरत जी के आए नहीं, अभी तक खबर नहीं है, दूर तक खबर रखी है आए नहीं है, तो व्याकुल हो गए। ऐसे तो भरत जी का भरोसा भगवान का था ही था, भरोसा भगत थे। राम भरत सरिष को राम सने ही, जप जप राम जग जप राम, राम जप जे ही, जिसका जप राम जी करते। विभीषण ने कहा महाराज आप पधारो घर पर देखो, तो भाई तुम सब तोर को सब तारा खजाना घर मेरा है सभी, बट मेरे भरत के लिए व्याकुलता हो रही है, अगर अवधि बीत जाएगी तो मैं जीवित पाऊ भी है, मेरे वो जीता नहीं मिलेगा मर जाएगा वो। इस वास्ते मैं जल्दी सखा नहीं हो रहा, तो तेरा निर्णय करता हूँ कि मेरे वो जल्दी पहुंचा अयोध्या जल्दी पहुंचा। तो भगत की चटपटी लगती है तो भगवान की लग जाए, संबंध में चटपटी जोर से लगती है, चाहे संबंध आप मान लो चाहे संबंध कर लो, संबंध हो जाओ उसे देरी सही नहीं होती, तो शरणागत के भी ऐसी चटपटी लग जाती है। असली बात है हर एक भाई बहनों चाहिए ऐसी चटपटी लगाओ, कैसे कैसे लगे, तो ये चटपटी क्यों नहीं लगती है कि संसार का सुख लेते हैं। जैसे एक आदमी गया वैद्य के पास कि महाराज भूख नहीं लगी क्या करें, तो क्या करते हो कि सुबह थोड़ी चाय लेते हैं, उसके बाद थोड़ी मलाई ले लेते हैं, उसके बाद कोई कुछ कुछ चमेड़ा ले लेते हैं, फिर भोजन करते हैं तो एक दो फलका खाते हैं, भूख लगती नहीं, पीछे तो कुछ चाट खा लेते हैं, कुछ फुसका कहने वो ले लेते हैं, फिर बाद में कुछ फल ले लेते हैं, फिर भोजन करते थे एक दो फल का भूख लगती नहीं महाराज, फिर दूध पी लेते हैं शाम को, थोड़ी मलाई ले लेते हैं, भूख नहीं लगती। अब फुलका है, उन फुलके की भूख गिर जाए और भूख में गिनती ही नहीं। ऐसे दिन भर चतुर बकरी की तरह चलता रहे, भूख नहीं लगी। तो अब तुम्हारे सुख नहीं लिया, कभी स्त्री का सुख लिया, कभी पुत्र का सुख लिया, कभी मान का सुख लिया, कहीं बढ़ाई का सुख लिया, कहीं शोर आराम का सुख ले लिया। बढ़िया बढ़िया बिछोड़ा है तो वो सुख ले लिया। अब भगवान ये क्या बोलते रहे, बकरी की तरह चल रहे हो भाई, भूख लगे देखो, आप कुछ मत खाओ, भूख लगेगी नहीं लगे, ऐसे कुछ भी सुख मत लो। मान बढ़ाई आदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय मान बढ़ाई आराम ऐसा सुख मत लो। ऐसा सुख लेते रहोगे तो वहां ढंग तो कहीं जगह बात है महाराज। ये संसार का सुख है, ये बात है सुख की इच्छा, सुख की कामना और सुख की आशा और सुख का भोग, ये भी छोड़ दिया तो फिर डबल लग ही जाएगी। आप करके देखो ना, तो संसार सुख की आशा रहे, ना कामना रहे, ना उसकी कोई अनुकूलता का भोग रहे, वैसे व्याकुलता। बच्चा होता नहीं, माँ माँ करता है तो माँ माँ करता है तो बहन जाती है, वो देती खिलौना देती है, खिलौना देता है, खाने को देती है, लड़ी फेंक देता है, बहन गोदी जाए तो उसकी लत संभाले रोए, तो बहन जाकर कहती है कि भाई मानता नहीं, क्या न खिलौना देता है, न खाना देता है, न गोद में आता है। अब गोद में सूखी गोद क्या काम रही, दूध तो मिलता नहीं, बहन को क्या करे, लत मारे मारे, दूध मिले, मीठा मीठा प्यार मिले। इस तरह से भगत होता है, वो भगवान का प्यार चाहता है, भगवान का मिलन चाहता है। तो भगवान की भक्ति में चलता है ना, तो ये लोग वाह वाह महाराज, बड़ा महाराज हो, बड़ा महाराज उनसे खून खड़िया दे दिया, बजाओ बैठा वाह वाह, वो भी महाराज बड़ा विरुद्ध है, त्यागी महात्मा है, संत से राजी हो गए, खून खड़ी बजाओ, भगवान कैसे आवे, सिद्धियां आ जाए, कुछ वचन सिद्धि हो जाए, उसमें पो मिल जाए, तो भगवान कैसे आओ बताओ। ज्यादा भेजे तो भगवान बजरे छोरी को भेजे, रिद्धि और सिद्धि सिद्धियां आवे, वाह आवे आ जा भाई, उनमें राजी हो जाए, न खावे न खिले न बजावे न लात मारे। साहेब के दरबार में मान बढ़ाई कुकरी, मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया भात। मान बढ़ाई आराम, ये कुत्ती है, कुत्ती होती है ना कुतिया, वाह वाह वाह वाह करती है, ऐसे लोग वाह वाह महाराज वाह वाह, जो कुतरी लगे अच्छी कुतरी, कुतरी ऐसी लगे कुतरी छावड़ते लघुता लाठी लघुता, भाई वाह मैंने भीतर में दुख लगे वाह वाह कहां से आ गई, तो लघुता लाठी भाई, लघुता लाठी नहीं होगी तब तो कुतरी सब खाया फार, कुत्ते खा जाती है। मान बधाई कुकरी साहेब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया पार, ये लाठी में तो कुछ अथवा भगवान को पुकारे वो कर देगा, एक बस चुपरे कुछ चुपरे देती, तो भगवान को शरण में देना, वो कुत्ते ही राज अच्छी वाह वाह अच्छी राजे, ये भगवान की अच्छी बात है। भगवान तो आप चाहते हैं मिलना, परंतु ये राजी हो जाते थोड़ी थोड़ी बातों में, ये भगवान कैसे हो बताओ, तो राजी मत हो। ये संसार का सुख और आगार फिर साधन का सुख को शांति, इनमें राजी हो जाओगे तो तत्व की प्राप्ति में देरी हो जाएगी। त्याग शांति शांति की दिया शांति मार्ग होगा, तत्व ज्ञान सुख संज्ञान बदला दी ज्ञान संज्ञान, सतोगुण में सुख और ज्ञान कितना प्रकाश स्वर्गवास प्रकाश हो जाएगी, ज्ञान विद्यात अध्यात विद्यात, ऐसा ज्ञान है कैसी बढ़िया बात है, उसमें राजी हो जाते हैं तो भगवान मिलते नहीं। उत्पत्ति विनाश शैल पदार्थों में राजी नहीं हो तब अनुत्पन्न तत्व मिले, जब अनुत्पन्न तत्व कैसे मिले, अनुत तत्व में आनंद बहुत है, वो आनंद वहां पर विघ्न नहीं होगा, वो आनंद ही आनंद है। भगवान भी राजी हुए, भगत भी राजी हुए, एक ही राजी हुए, दोनों ही राजी हुए, दोनों ही आनंद हो रहे। वो वर्धमान प्रेम होता है आपस में, प्रतिक्षण वर्धमान। श्री जी को देख रहे तो भगवान राजी हुए, भगवान को देख कर श्री जी राजी हुए। कहते कई वर्ष हो गया लाल लाल प्रिया विष भई न चिन्हारी, अब तक श्री जी की भगवान कृष्ण की चिन्हारी थी, पहचान नहीं हुई। वर्ष तक हो गए, अब तक पहचान नहीं हुई, ये कौन है, ये कौन है। एक आनंद, उसके आनंद में उसको आनंद है, उसके आनंद से उसको आनंद है, उसके आनंद से उसको अपना आनंद नहीं। तत्सुख ही सुख, अपनी प्रसन्नता से सुख होता है। खूब खास कार बात बताई थी ना, अपने जो पदार्थों को खींचते हैं मुक्ति तक, भगवान तक अपनी तरफ खींचते हैं तब देह लगती है। और अपने को दे डाले सर्वथा ही उनके दे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। आज तो बड़ी है सुख भोगने की, लेने की, लेने की, लेने की, ये बात लेने का सुख नहीं थे तो ठीक है। भगवान का भक्त होता है और भगत को भी आनंद देता है, भगवान से भी लेता नहीं है। छोटा छोटा वो माँ को आनंद देता है, माँ गर्ज कर दूध पीता है, दूध पी कर देता, तो माँ को राजी करता है, माँ के ऊपर एहसान करता है, देख तेरे कर दूध पी लिया, हाँ बेटा अरे निहाल कर दे। ऐसे ऐसे भगत भगवान को निहाल करते हैं। अपनापन होता है ना, कि अपनापन में बड़ी ताकत है, व्याकुल में और अपनापन में। व्याकुलता भी अपनापन से आती है, मेरी माँ मेरे गोद को नहीं लेती, अपनापन से होता है। अनेश अनेश दूर हूँ अवश्य आवे, ओणु आवे, ओणु मिलने में नहीं आवे, ऐसी ओणु आवे, ओणु को पद आवे कोई भगवान ही ओणु रूप सुनिए तो है। अब याद हरी बंद रहे हो रे ना लग गया प्रेम बिहारी वन दीखा में न रहे हो रे न जाए। सुना दे भाई एक सुना दे। अब चिंता थोड़ी है मीरा भाई की, चिंता है क्या भाई, कल्याण कैसे होगा, दूसरा उद्धार कैसे होगा, सुधार कैसे होगा, कोई चिंता नहीं। मन देखा बिना रहो ये न जाए, ए जीवन बिना रहो ये न जाए, सजनी लग गयो ने है बिहारी सुन मारो लग गयो, वन देखा बिना रहो ये न जाए, भला जी देखा बिना रहो ये न जाए, सजनी लग गयो नेह बिहारी सुन मारो लग गयो, सांवरी सूरत माधुरी मूरत, सांवरी सूरत माधुरी मूरत, सांवरी सूरत माधुरी मूरत, सांवरी सूरत माधुरी मूरत, हो माधुरी मूरत माधु नैना बिचर ही है समाय, भला जी मारे बिचर ही है समाय, सजनी लग गयो ने है बिहारी सुन वाने देख्या बिना रयो ये न जाए भला जीवन सजनी लग गयो ने बिहारी सुन मारो लग गयो ने दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया दिन नहीं रैन नहीं निंदिया नैन अंग अंग रहो मुरझाए भला जी मारो अंग अंग रहो मुरझाए सजनी लग गयो ने बिहारी सो वाने देख्या बिना रहो यन जाए भला जी वाने लग गयो ने बिहारी सु मारो लग दर्द की मारी बन बन डोलू दर्द की हाँ दर्द की मारी बन बन डोलू दर्द हो बन बन डोलू मन मन देवो क्यों नी दरस दिखाए भला जी मन देवो क्यों नी दरस दिखाए सजनी लग गयो ने सुवन देख्या बिना रहो यन जाए भला जी जाए सजनी लग गयो ने भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर हाँ गिरधर नागर गिरधर नागर चरण में रही लिपटाए भला जीवार चरण रही लिपटाए सजनी लग गयो ने बिहारी सो वन देख्या बिना रहो यन भला जीवन देख्या बिना आये सजनी लग गयो ने बिहार सो मारो लग गयो ने रामानंद जी महाराज ने धनुर्दास को भगवान के दर्शन अपनी तरफ से करवाए उसके न जाने पर भी तो अपनी कृपा से करा दिए थे इस रहस्य को बताने के लिए। तो ऐसे आपके लगन हो तो ना धनुर्दास था एक पहलवान बहुत बड़ा बलवान पहलवान था तो अपने कोई भक्ति भक्ति कोई विचार नहीं था। एक दिन एक वेश्या को देख लिया वेश्या को देखा जो उसके रूप पर ही मोहित हो गया बस उसे देखा जो इतना आकृष्ट हो गया कि जैसे मृग है वो नाद पर आकृष्ट हो जाता है जैसे भौना फूल पर आकृष्ट हो जाता है ऐसे जो आकृष्ट हो जाते है ऐसे मन खींच गया तो वे स्त्री के सामने ही देख रहा वो चले तो पीछे चले देखता वो छोड़े नहीं पीछे पीछे चले यूं चले पास में पकड़ी और देखे तो रह बता तो रात में दिन में उन सामने ही देखे तो ऐसी उसकी लगन देखी श्री रामानुजाचार्य महाराज थे जो आचार्य हुए संप्रदाय के, उन्होंने उसको देख लिया तो उनका अभी ऐसा है ये कृष्ण कैसे फंस गया है। तो उसी वो लगन देखी तो उसको कहा गया जब तो महाराज वहां करते थे आरती ठाकुर जी की, तो उस समय में उसको पास बुलाया और ठाकुर जी की आरती करने लगे। हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की आरती के तरह ठाकुर जी के दर्शन हो गए। दर्शन हो गया तो ऐसा खींचा कि पर उधर ही खींच गया, तो उसने कोई उपासना नहीं की। तो क्या थी ये संत की कृपा हुई, तो कृपा क्यों हो गई कि सब तरफ से वृत्ति हटाकर एक जगह लग गई। ये जो चीज एक मार्मिक बात है, ये हमारी वृत्ति सब तरफ से हटकर एक जगह लग रहा है तो वो चाहे यहाँ लगा दो चाहे उठाकर और जगह लगा दो, हमारी वृत्ति जगह जगह ही है। बहुत सगा धनता से बुद्धो अव्यवसाय नाम, जगह जगह वृत्ति लग रही है उसको जल्दी नहीं होता। जैसे 100 पैसा आपके पास हो और 100 पैसा 10 कहीं लग गया, 2 कहीं लग गया, 20 कहीं लगा दिया, 4 कहीं लगा दिया, तो आपके पास तो पूंजी रही नहीं। वे 100 के 100 पैसा एक जगह लगा दो तो भगवान की संतों की कृपा हो जाती है। बिल्लो मंगल कैसे हुआ, बिल्लो मंगल थे चिंतामणि वेश्या में मन लग गया, तो श्राद्ध के दिन एक विभव करना पड़ता है पिता का श्राद्ध, करते करते देरी हो गई तो शाम उनके लगन वेश्या में लगी हुई, जल्दी जाऊं जल्दी शाम को वर्षा आ गई, क्योंकि श्राद्ध होता है अपराह्न में मध्यान्ह दिन के बाद में श्राद्ध की विधि है, तो फिर वर्षा आ गई जोर से, तो वर्षा में भी चला तो सामने नदी आ गई, अब पार कर दे उसमें मर्द एक छड़ी गरी लाश स्त्री की बहती आ रही थी, तो उस पर अब चढ़ गया, कहते ये चिंतामणि ने मेरे लिए नौका भेजी है, ऊपर चढ़ गया उस पार गया तो वर्षा हो रही चारों तरफ, देख दरवाजे बंद है तो एक काला सांप लटक रहा था उस वर्षा में। क्या बात है कहां से आ गई, कहते हमने हमारा प्रश्न कर दिया ना प्रबंध, नौका में वहां प्रबंध कर दिया, यहाँ तुमने नरसा लटका दिया इस बात आ गया, और लाते ले गई देखो तो सही क्या है, सब कपड़े भीजे हुए पानी टपक रहा है, वो सांप लटक रहा है, एक काट जाते तो मर जाते, और सांप ने वो पकड़ लिया डंडा को ऊपर, इसलिए उस जाते को तो छड़ी हुई मांस गई, मांस सड़ रहा है ऐसी स्त्री की गंदी लाश, बड़ी गिलानी कि तुम इतने काल क्या अंधे हो गए पता ही नहीं लगा तुम्हें। तो फिर उसे कहा गए ऐसे तुम अगर ही होते अगर भगवान में लगे निहाल होते, ले वो पद सुनाओ भगवान की लीला के सुनाए पद बनाए, और बस बस लगी वहीं लगी उसने ही पद सुनाए, बेशक थी गाने में तो तेज थी ही ताल स्वर बजे बाते ही बड़ा लगा लगी, बस उसने घर से निकल गए। सुबह होते ही घर से निकल गए तो अब भगवान को याद करूंगा अब किसी को नहीं, तो उन्हें क्या था कि सब वृत्तियां खींच करके एक चिंतामणि में लग गई थी, ऐसे धनुर्दास के भी एक जगह वृत्ति लग गई थी, ऐसे आपकी हमारी भी किसी एक जगह वृत्ति लग जाए तो वहां से उठा भगवान में लगा दो। मन लागो बहु मारेगा तड़बा टूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन, मन लागो बहु मार्ग जगह जगह मन लगी उड़ा है, अब भगवान कैसे मिले, एक जगह लग जाए तो आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य तो सोए, जहे जीव उस नचो धरे तही देख प्रगट होए, जिससे निश्चय कर उससे भगवान प्रगट हो जाते हैं। तो विषयों को लेकर भी एक जगह हो जाए, किसी चीज को लेकर के सब वृत्तियां खटकर खींच करके एक जगह हो जाए तो वहां से उठा लगा भगवान में काम हो गया सभी, ये बात है। तो उसको हो गया दर्शन, तो उनकी वृत्ति सब तरह से धर्मदास की वृत्ति लग गई केवल भगवान में, इस तरह से। तो वो उद्धार अपना आप ही करता है, वृत्तियां एक तरह के तो वो कुछ नहीं, किसी जगह कर लो आप, एक जगह कर तो लो वृत्तियों को, अपना अलग अलग देखे वो धन पैसा सब एक जगह पूरा कर लो, किस जगह लगा लो फिर हो जाएगा काम, दया आ जाएगी, संत को आ जाएगी, भगवान को आ जाएगी, कोई न कोई कारण पड़ जाएगा। पर आप बहुत जगह चिंता, बहुत शाखा अनंत बुद्धि, अव्यवसायी पुरुष की बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां होती है, एक जगह लग जाओ किस तरह से हो जाओ फिर ठीक हो जाएगा। उसको फिर तरह तरह की मेहनत करनी नहीं पड़ती, पूछते एक जगह है ही, यहां रख उठा रू वहां रख दी, चटका हो जाए भगवान में लग जाओ। नास्तिक को परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल नास्तिक भगवान को मानता ही नहीं, परंतु उसकी ये नरेंद्र यही तो था, नरेंद्र वो रामकृष्ण परमेश गया, नरेंद्र था तो वो गया, वो कहे भगवान के मैं मानता नहीं, भगवान कैसे है मैं मानता ही नहीं, भगवान का मन क्या होता है। तो फूल एक लगा दिया कनेर को, लाल था क्या पीला बोल फूल, कदे कहीं ऐसा फूल लगता है कभी ऐसा ही लग जाए, वो देखा है महाराज चमत्कार, आकृष्ट हो गए रामकृष्ण करते, तो सबसे तेज चेला हुआ वो, विदेशों में प्रचार किया जा रहा है विवेकानंद, वो नरेंद्र था नास्तिक। तो नास्तिक किसको मानना नहीं, तो नास्तिक भगवान को नहीं मानना है ही नहीं, मैं तो देखूंगा तब मानूंगा, मानूंगा नहीं पहले, कैसे मानना है, हाँ मैं हाँ कैसे मिलाते, तुम कहते हो है नया, और भीतर में ये व्याकुलता थी कि है क्या वास्तव में चीज क्या है, मन कहीं नहीं लगता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ये व्याकुलता थी, तो भगवान मिल गए। ये बात है भाई, सब जगह से माता कर एक जगह हो जाए, वो उसे बेटे ठाई कोशवी महाराज कहते हैं, जितने नेह और नाते जितने सबसे वृत्ति हट करके हे नाथ आप में लग जाए, भूखा मर जाएगा, किसी जगह लगा दो तो उस जगह भी हो जाएगा। और फिर संतों की कृपा हो गई, संतों की कृपा होती है ऐसे जगाई मधाई कसाई थे, मारते थे भजन सुन करते ही नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु को मारते ही थे करते थे, वही उनको दया आ गई, क्या दशा हो गई, ऐसी दशा क्या हो कृपा होगी, तो ऐसे भगवान की कृपा संतों की कृपा विलक्षण चीज होती है, पर वो शिक्षा प्राप्त तो करे। एक नाथ जी महाराज हिसाब करने लगे, गुरु जी की भक्ति, गुरु जी कहते थे मैंने एक नाथ जी महाराज गुरु भक्ति जैसी मैंने कोई संत की देखी नहीं, ऐसी बहुत विलक्षण गुरु भक्ति, बहुत ये लोग महाराज दे दिया हिसाब करते, रात भी तो भोजन करके बैठे, पानी नहीं पिया, पानी पिए तो आलस आ जाएगा, वो करते से रात वो लग शंका कर महाराज उठे, तो देव योग से उस समय वो हिसाब मिल गया, तो पाई जी भूल निकल गई, भूल निकल गई क्या बात है, क्या बात है हमारा, एक पाई की भूल थी निकल गई, एक पाई की भूल से इतना आनंद, अनादिकाल की भूल निकल गया, तो ये कृपा होती, ऐसे संतान कृपा होती, तुझे दिन देख ले गए भीतर, बाहर पैरा लगाते थे दत्तात्रेय महाराज प्रकट होते थे, धनार्थ पंथ के सामने बैठ जाओ यार, फिर प्रकट हुए साथ में कुतिया देखा, उसे पूछा कौन है महाराज, आपका ही बालक है, अच्छा मिलाओ बुलाया, लाओ इस कुतिया को दूध लाओ, दूध लाए ठीकरी में, कुतिया दूध लाए ला दिया, कुछ गुरु जी ने लिया, बोले दत्तात्रेय महाराज लिया, अरे बेटा तुम ले ले लिया, जो काम धेनु साक्षात कुत्ते है जो काम धेनु है, और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखने लग गए, तब बोलो क्या मेहनत करी, पर इसके बाद में कह जाओ इस पर्वत में भजन करो भगवान के दर्शन हो, तब आना कृष्ण भगवान दर्शन हो, वही बैठ के गाय एक आ जाती वही दूध वही पी लेते, और कुछ खाना पीना नहीं, एक सांप आकर भगवान दर्शन हुए तब आए, तब क्या हो जाओ तीर्थ यात्रा, सब उल्टी बात, तीर्थ यात्रा सबसे पहले आरंभ की है। अब तीर्थ यात्रा में गए तब जगन्नाथ जी महाराज का ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण एक गुरु होता है अपनी विदित का, वो भी ब्राह्मण ही थे। वो ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते पहुंचा, दादी माँ थी, बाप माँ बाप तो पहले ही मर गए थे, कर्ण नक्षत्र पैदा हुए, दादी माँ थी, दादी माँ को छोड़ी दादी। वो ब्राह्मण पढ़ाने वाला कहा कि ऐसे ध्रुव जी को मिल गए भगवान, तो एक नाथ जी दीदी की 5 वर्ष और मिलते, 5 वर्ष मैं हुई इनके, अब मेरे को नहीं मिलेंगे। तो रात्रि में दादी माँ को छोड़ने छूटी छोड़ मुझे चल दिए, दादी माँ बेचारे बेटा बहू तो मर गए, एक पोता छोटा सा वो भी चला गया, रो बेचारी क्या करे। दादर पंत वो कहा नहीं जैसे मेरी माँ है, पश्चिम लिया वो काम में लग गए, बस महाराज की सेवा में लग गए, जो कहे जैसे कहे, बड़े बड़े चमत्कार हुए। तो वो ब्राह्मण देवता ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, पैठन पहुंचा भी इसी बात है, तो यहाँ एक आया था कहीं कहा था, वो दादी माँ रो रही, मैं अंधी हो गई, दिखता ही नहीं, ऐसी हो गई, वो रो रही है, किसी तो उसने कहा ही नहीं, तुम कहा देखो मैंने कहा है, इससे परिक्रमा करता आएगा, तू वहां आ जाएगा, मेरा पत्र दे देना, पत्र लिखने के कागज देते आ गए। अब देखते रहे तो बाहर ठहरे पेट्रोल में, जो महाराज ने कहा था तो भिक्षा भी नहीं जाते बाहर ठहरे, तो भी भिक्षा भी आते जाते थे, सामने वो ब्राह्मण मिल गया, उसे देखा तो बचपन में देखा है, अब 20-25 वर्ष के जवान हो गए, तो बड़े ब्रह्मचारी तेज उसने देखा है तो हुई इतना, उनको कागज दिया, कागज महाराज के दस्तखत देखे, तो महाराज देख दे तो उसको कागज रख, परिक्रमा करी और दंडवत करी और कहा कि वहीं रहना, वहीं बैठ घर पर नहीं गए, महाराज ने कहे वहीं रहना, जो कागज में वहीं बैठ गए, फिर वहीं मकान बना, दादी माई वहीं आई, वहीं सत्संग होता था, गए जी गुरु जी से मिलने के लिए। फिर सुनिए कि गुरु जी शांत हो गए, सुना कहते मरे गुरु रोवे चेला, तो दोनों का क्या ज्ञान मिला, गुरु तो मरते नहीं चेला रोता नहीं। एक तो जनार्दन में जाग उठा, एक तो जाग उठा, ऐसी भक्ति भी ऐसी बात है महाराज, गुरु भक्ति हो कहीं भी आप मन लगा तो दो, किस जगह में लगा दो मन तो ठीक हो जाए, बड़ी विचित्र गुरु बन। एकादश स्कंध है उसमें टीका लिखी है, तो हरेक अध्याय के आरंभ में पहले गुरु वंदना लिखे, गुरु बनी बहुत लिखे थे, तो इसे टीका करे, तो ऐसी बड़ी गुरु भक्ति विचित्र गुरु भक्ति, तो गुरु भक्ति से सब कुछ मिल जाए, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथिदेव भव, किसी को जाओ जहां कहीं मन लगा दो आप, तो खुद मन लगाना पड़ता है कि नहीं, सुबह का उद्धर आत्मना अपने से तो उद्धार किया, धनुदास ने भी एक जगह मन लगा दिया, बिल्लू मंगल ने भी एक जगह मन लगा दिया, एक नाथ जी महाराज ने एक जगह मन लगा दिया, एक जगह मन लगाओ तो उद्धार तो उसे खुद नहीं किया, कृपा तो हो जाती है, अनुकूल कृपा हो जाती है, उसकी तत्परता देख करके एक रूप और आकर्ष देख करके और महाराज कृपा हो गई, हमारे जन में कृपा हो गई, ऐसे महात्मा कृपा हो जाती है। एक इस समय भी बात सुनी है, एक संत थे तो एक वो बड़ा अहंकारी आया, तो महाराज ठोकर मार के चला गया, मानो एक संत आए थे तो वो अभिमानी था, जो वो चलते ठोकर लगा दी चला गया गाड़ी, संत देखा रे ठोकर लगा दी पता ही नहीं इसको, कैसी बात है, कृपा हो गई भगवान में लग गया, अब ठोकर लगाने की कृपा हो जाए, ये कोई विधान थोड़ा ही है। हरिश्चंद्र चीर फाड़ में लगा भगवान प्रकट हो गए। निष्ठा है जहां अपने धर्म पर किसी बात पर एक जगह डट जाओ फिर भगवान आ जाएंगे। सब जगह भगवान है, कहीं भी लग तो जाओ तत्परता से फिर सही हो जाएगा। कहते बहनों माताओं को भी गेरवा पकड़ने अधिकार है क्या? फिर शास्त्र में पूछो क्या बताओ। मानो बहनों के गेरवा पकड़ा पहन करके साध्वी बन जाती है तो उसे मैं क्या बताऊंगा? ऐसा मैं याद नहीं, एक कोई स्मृति का वचन आता है, पुरा युगे तो नारीणा मौनी बुंदन मीष्य थे, ऐसा स्मृति में कोई वचन आया है? उनको दीक्षा की बात आती है, ऐसा बहुत कम है, ऐसा विधान नहीं देखा हमने। और विदित से तो मैं विशेष जानता नहीं हूं, क्या बताऊ। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। स्त्रियों के शूद्रों के लिए अलिंग संन्यास का आता है कहीं कहीं, मानो गेरमा कपड़े लिंग संन्यास है, अलिंग संन्यास मैं दंडी या दंडी बनने का गैर दंडी करने का ऐसा अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार है जी, है कई तरह के, मैं साथ में पूछो हम क्या बताओ। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलने का अधिकार सबको है, कोई हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई क्या हो। लिंग संन्यास में तो मत भेद है, पर सच्चे हृदय से भगवान के चलने में किसी का निषेध नहीं, कोई क्या हो सबका आधार जीव मात्र जिसमें प्राण मनुष्य मात्र तो वही है ही, जीव मात्र भगवान का अंश है, तो भगवान के चलने में कोई बाधा नहीं है। लिंग संन्यास में आता है, प्रणव के उच्चारण के विषय में आता है, विधियों के विषय में आता है, विधि निषेध सत्य हृदय लगन उसमें कोई निषेध नहीं, किसी के कभी निषेध नहीं। तो उनकी जो व्याकुलता है, उनकी जो उत्कट अभिलाषा है, वही उसका अधिकार है। गोविंद गोविंद गोविंद बोलो यार, और पूछो कोई बात बढ़िया पूछो। बात के लड़की है, पति के साथ में संबंध होता ही दिन है, पति की दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं करना पड़े, तो मेरे भगवान की शरण हो जाए, फिर शरण भी हो जाए तो मन रोना नहीं पड़े। फिर भगवान के शरण होने पर ठीक है, कहते हैं लड़की का जैसे पति के साथ संबंध हो जाता है फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, तो भाई पति प्रता हो तब ना, ऐसा नाम मात्र काम नहीं चलता। भगवान के यहाँ तो अरापरी की बात नहीं, खरा खरी को खेल है, और अनुकूलता चाहते हो नहीं कुछ आप। मैं शरण हो ही नहीं सकता, माने रोना ही पड़े है, और ऐसी लगन वालों ही शरण हो सके, तो फिर तो लगन अरे की तो लगन लागे नहीं है, और लगे नहीं है कि लगाते नहीं हो, इतनी में प्रश्न है कि लगती नहीं है कि लगाते नहीं हो। कहते लगाते तो है लगती नहीं है। ऐसी लगन वालों ही शरण हो सके तो मार्गनी आई कि भाई लगन तो सुन लो बताओ। ये ना आदमी आकर हम आगेने से मतलब है शरण हो आ कहते जाओ, और लगन है वो लग जाएगी। क्या नहीं आता है? रोना आता नहीं कहते हो, लगन और रोना बंद नहीं होता। आप कहते रोना आता नहीं, हम कहते रोना बंद हो नहीं सकता। और क्या करे आदमी, व्याकुलता हो तो क्या करे, वो रोवे और क्या करे। ये सबके काम लिया, ये भाई बहन जितने बैठे हैं ये उपाय सबने काम में लिया है। बालकपन में जब माँ नहीं आती तो रोने नहीं जाती, आना ही पड़ता है। अरे भूख लगे तो रोवे, प्यास लगे तो रोवे, कांटा काट जाए तो रोवे, कुत्ता आ जाए तो रोवे, कौआ आ जाए तो रोवे, एक रोने से सब काम होता है। अरे माँ को आना ही पड़ता है। बस बालक ने जैसे माँ दिख रही है प्रत्यक्ष में सामने, यहाँ भगवान दिख नहीं रहे सामने, तो भगवान सामने आने से भगवान कमजोर हो जाते हैं। सामने हमारे वही आता है जो नाश होता है, सामने हमारे वही आता है जो नाश होता है। और नाशवान कोई देखने की हमें इंद्रिया है, इंद्रिया है, मन बुद्धि है, शरीर है, सब नाशवान है। नाशवान का नाशवान के साथ संबंध है, अविनाशी का अविनाशी के साथ संबंध है। तो बात वास्तव में आपकी वृत्ति बदल जा, रोने लग जाओ। देखो सच्चे हृदय से चाह न होने पर अपना बल संपूर्ण लगा देता है, और बल लगाने पर भी नहीं मिलते फिर रोना ही बाकी रहता है। केवल रोना ही रोना होता है, फिर केवल रोना ही रोना, रोने से सब जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। रोना आता नहीं तो गर्ज नहीं है भाई, गर्ज हो जाए तो रोना बंद नहीं होगा। सच्चे हृदय गर्ज नहीं है, हाँ है तो दयालु। हम क्या करें, अब हमारे से बात तो पूछी नहीं, सलाह हमारे से ली नहीं। सलाह हम देते ऐसी सलाह दे देते, हम क्या करें। भगवान ऐसे है, उनको सलाह लेने की मन में नहीं आती कि किसी से सम्मति ले लू। हम सब बताओ क्या करें, किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र में सिर पर खोई, अब उसके सिर पर कोई है नहीं, क्या करा बताओ। मुकदमा चलाओ तो कैसे चलाओ, उनके मालिक कोई नहीं। तो उस शिकायत करने जाकर के कठिन करा वो एक ही है। गीता रो चेतारी चुल्ला घाट नार, और एकल हटो पानी चारो नरक द्वार। एकल हटो पानी है ना, वो नरकों में जा रहे तो अपनी मर्जी है, उनकी कीमत रख रहे। तो भगवान एकल हटो पानी आए, क्या करो, दूसरी हाथ है नहीं पूरी, दूसरी तो क्यों जाए, शिकायत कराऊंगी। हाँ बात है, कोई अच्छे महात्मा है जगह है हमारे मित्र है, वे इकट्ठे मिले नवे मिलते नवे हेतु रहित जग दुग उपकारी, ऐसे सुना है गीता में रामायण में कहा है। तो ऐसे हो तो काम दे, पर भगत भी उनके भगत हो जाते हैं, क्या करे, उनके भगत ही बन गए। अब भगवान ही राजी मेरा जी, भगवान ही हाँ भाव मिला है। सामने कोई खड़ा हुआ काकी रुझा सामने बोलो बोलो ऐसा वो कहां से काम बताओ। अब रो और तो कोई उपाय है नहीं, जोर तो चलता है नहीं, जोर नहीं चले वहां रोए और क्या करे। तो ये उपाय है, हरि बिन रहो रे न जाए, तो बात तो ये है ना। महाराज जी एक प्रश्न है कि आपने कहा कि भक्ति का भगवान के दर्शन जो है वो श्रेष्ठ है, और एक तरफ प्रेम है, तो व्याकुलता और प्रेम एक ही है या अलग अलग है? व्याकुलता और प्रेम ये अलग अलग है, ये एक ही है? अलग अलग। प्रेम से व्याकुलता होती है, प्रेम से व्याकुलता बढ़ती है। प्रेम श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ कहता ही हूँ। तो प्रेम है तो प्रेम वाले भगत होते महाराज, तुकाराम जी महाराज थे, उनकी कथा सुनी है मैंने। विशिष्ट ये लोग जाने मैं जानता नहीं हूँ, उनका चरित्र मैंने पढ़ा है बहुत वर्षों से पहले, कोई 60 वर्ष हो गया होगा, याद नहीं है। तो उसमें महाराज ने पद लिखे, तो एक ब्राह्मण ने विरोध किया कि तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है पद लिखने का करने का। तो वो बड़ा विरोध किया, तो महाराज ने वो इंद्राणी में वो नदी में फेंक दी, पुस्तक फेंक दिया, बैठ गया शिला पर और बैठ कर करी कहे कि तुमने डुबोना था तो लिखा है क्यों, और लिखा है तो डुबोया क्यों। भगवान लड़ाई करी खूब आपस में, खूब लड़ाई करी। भगवान हार गए लड़ाई में, भगवान ने क्यों कहा, तो वह पुस्तक है जो पटक दी, देखो लीला। फिर भगवान की बड़ी लड़ाई करी। तुकाराम महाराज जी कई बातें विलक्षण दर्शन है, तो अंत भगवान को करना पड़ा। दिन में जाते थे काम करने को, तो काम करके आते तो एक दिन गए गुल साथाने साथा गन्ना काटने के लिए, तो दिन भर काटते तो वहां ऐसी थी कि गेहूं काटे तो गेहूं का बोझा ले जाओ, गन्ना काटे तो गन्ना ले जाओ, एक बार यही मजदूरी। तो दिन भर भाड़ा बांध के ला रहे थे, गांव में आए थोड़ा बाबा गन्ना दो गन्ना दो गन्ना दो, तो देते देते देते एक पास मच गया। दूसरी बार लुगाई बोले कि आप दिन भर काम किया, इतना लाया इतना ही लाया, दूसरा तो बालक ले लिया उन्होंने, ले तो ले लेगा ये। उसने एक मारी करने के टुकड़ा दो हो गया, कदे दो हो गया, एक तू ले ले मेरे। पति पड़ता है स्त्री महाराज मामूली भी नहीं हुआ। तो कह रहा हूँ महाराज जीजा भाई का ना था जो ऐसी थी, वे सुबह निकल जाते तो भजन करने के जंगल में बैठे भजन करते, रोटी लेट जाती, अब कहाँ ढूंढे बोझ बोधे बोधी। भगवान ने गालियां दे दी, हमारी पति को बिगाड़ दिया तुमने, अब तुम्हारे भजन में लग जे, अब कहाँ ढूंढू रोटी कहाँ दूंगे, रोटी खाती नहीं पहली पति के जी मारे बिना जीमती नहीं थी, अब कहाँ ढूंढू रोटी कहाँ दूंगे, रोटी खाती नहीं पहली पति के जी मारे बिना जीमती नहीं थी। तो वो जा रही थी जो एक कांटा घट गया महाराज पग में। अब भगवान ने कहने लगी कि हमारी दशा यह हुई, वही भूखा बैठे मैं भूखा मरू, भगवान आए कौन तो निकालियो। बताओ भगवान प्रकट हो गया साक्षात, लगन थी उसकी, तो पति के साथ ऐसा थी। फिर जाने का समय हो गया, तब कहा कि तुम आज तू कहती है साल में चल गए, हमारे भैंस दूर नहीं है, भैंस है हमारे, तो भैंस रूह है तो महाराज तो चले गए, वह भैंस मिलेगी। रोने लगी। ऐसी कथा कई आती है, वो एक भगत था ना, और नाम से रोने लगे, गुदड़ी पड़ी उनके लिए, तो ऊपर से गुदड़ी पड़ी, सांप चले गए अपने शरीर से ही, तो खराब मैंने सही नहीं रहा कोई जलावे कर सही सही चले गए। तो भगत वो रहा बड़ा व्याकुल हो गया, तो ऊपर से गुदड़ी थी उतरी। तो ऐसे भगत होते हैं महाराज भगवान के साथ में, एकता होती है उनकी। विठल भगवान के वहां एक नाथ ये महाराज तुकाराम महाराज के पद बोले जाते हैं, ब्राह्मण ने बहुत विरोध किया सब किया, एक ब्राह्मण देवता ने मारा, बम्बूल होता है बम्बूल जो काट हुए डाली से मारा, वो कांट गट गया पहले सब कर गया महाराज सबसे लिया, ऐसे सब सुनते हैं। फिर वो भगत बन गए, वो ही ऐसी ऐसी बातें कही है, पूरी याद नहीं बहुत वर्ष ऐसी कथा उन्हीं पढ़ी मैंने, एक नाथ जी को पढ़ा था, वही पढ़ा था, हमारे गीता प्रेस से पुस्तक निकली है, एक नाथ जी महाराज तुकाराम जीवन चरित्री निकला ही होगा, अब भी बहुत पुरानी बात है ये, करना कल्याण शुरू ही हुआ था दो चार पांच तब की बात है। ऐसे संत हुए, संतों के जीवन चरित्र से बहुत लाभ होता है। मैं तो हरेक को कहता हूँ तुम जीवन भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए हैं उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। श्रुति पवित्रता भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र, भक्तों के चरित्र को सुनते हैं भगवान, भगवान की कथा सुनते हैं भगत, और भक्तमाल को सुनते हैं भगवान, वह श्रोता भगवान होते हैं भक्तों के चरित्र, ये यथामाम प्रपद्यन्त। तो भक्तों के चरित्र आप पढ़ो सुनो मन लगाओ तो भक्ति जागृत हो जाए। नारायण नारायण नारायण ऐसी बातें बोलो भाई, क्या क्या है।